بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو آئے الف لام میم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين الف لام میم صاد هي قران كريم نازل كيو ويو رسول عربی دا پوءِ تمام تبلیغ وقت پریشان نہ ٿيو ان لاءِ ته ماڻهن کي قرآن كريم سان ڏيجاريو ۽ مؤمنن لاءِ قرآن كريم نصيحت آهي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون توهان تابعداري ڪريو قرآن كريم جي جيڪو توهان ڏانهن نازل کي ويو توهان جي رب جي طرفان ۽ الله کان سواءِ حاڪمن جي تابعداري نه ڪريو توهان تمام ٿورو سمجهو ٿا وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون ۽ اسان ڪيترا ئي ڳوٺ هلاڪ ڪيا او آيو انهن تي عذاب اسان جو رات جي وقت يا ٻن پهرن جو جنهن وقت اهي آرام قدر ہوا فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين پوءِ نہ هو کارآمد پڪارڻ انهن جو جنهن وقت انهن تي اسان جو عذاب آيو مگر پاڻ چيائون ٿي بيشك اسين ظالم هواسين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين پو ضرور پشنا سين انن مانو خان جندان رسول موقليا ويا ضرور سوال کندا سين تبلیغ متعلق رسولن خان فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين پو انن تي اسين سندن حالات پنهنجي علم سان بيان ڪنداسين ۽ اسين بي خبر ناهي والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ۽ قيامت جي عملن جو پورو ثواب ملندو پوءِ جنهن ماڻهو جا وزن يعني نيڪ عمل زياده ٿيا پوءِ اهي ڪامياب آهن ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون اي جي مانو جا وزن يعني نيڪ عمل گھٽ ٿيا پو اوهي مانو آهن جن پنهنجن نفسن کي نقصان ۾ وڌو انهي سبب جو اسان جي آيتن جو انڪار ڪيون ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون اي تحقيق اسان توهان کي زمين تي آباد ڪيو ۽ اسان توهان لاءِ زمين ۾ گذران پيدا ڪيو توهان تمام ٿورو شڪر ڪريو ٿا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ۽ تحقيق اسان توهان کي پيدا فرمايو او اسان توهان جون صورتون تيار ڪيون ان کان پوءِ اسان ملائڪن کي فرمايو ته آدم کي سجدو ڪريو پوءِ سڀني سجدو ڪيو مگر شيطان سجدے کندڑن ماں نہ ہو قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين اللہ تعالی فرمایو تو کي ڪهڙي شيء منع ڪيو جو تو سجدو نہ ڪيو جڏهن ته مون تو کي حڪم ڪيو شيطان چيو آن آدم کان ڀلو آهيان تو مون کي باه ما پيدا ڪيو ۽ آدم کي مٹیءَ مان پیدا ڪيو قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين الله فرمايو تو اتا نڪري وڃ توکي لائق ناهي جو تو اتي تڪبر ڪري پوءِ تو اتا نڪري وڃ बेशक तू ज़लीलन मां आहीं। قال انظرني الى يوم يبعثون शैतान चयो तू मूंखे क़यामत ताईं मोहलत ॾे। قال انك من المنظرين अलाह फरमायो बेशक तोखे मोहलत आहे। قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم शैतान चयो इन ई सबब जो तो मूंखे गुमराह कयो आऊं ज़रूर गुमराह करण लाइ तुंहिंजी सही वाट ते वेंदुसि। ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين उन खां पोइ ज़रूर ईंदुसि ऐं माण्हुनि जे अॻियां ऐं उन्हनि जे पोयां ऐं उन्हनि जे सॼे ऐं खॿे पासे गुमराह करण लाइ ऐं तूं अक्सर माण्हू खे शुक्रगुज़ार न लहंदे। قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين الله تعالى فرمايو تون اتا بوچھڑو ۽ تڙيل ٿي نڪري وڃ جن مان تونجي تابعداري ڪئي توهان سڀني سان آن ضرور جهنم ڀريندس ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين اي ادم تو ۽ تنهنجي گھرواري بشت ۾ رهو پوءِ توهان کائو بشت ما جتا توهان کي پسند اچي ۽ توهان هن ون کي ويجا نه ٿيو ورنه توهان حد کان وَدَنَدَرَن مَا فِي پَوندَا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا رَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ پوءِ شيطان آدم ۽ حوا کي وسوسو وڌو ان لاءِ ته سندن ڍڪيل بدن ظاهر ڪري शैतान चयो तव्हांखे तव्हांजे रब इन ई वण खां मन उन करे कई आहे त मता तव्हां ॿई फरिश्ता थी पओ या हमेशह बिश्ती थी पओ। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन ऐं शैतान आदम ऐं हवा जे साम्हूं कसम खणी चयो त आऊं तव्हांजो ख़ैर खां आहियां। तदल्लाहुमा बिगुरूर فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين پوءِ ٻنهي کي ڌوڪي سان هيٺ لاٿائين پوءِ جڏهن ٻنهي وڻ کي چکيو त سندن پردي وارو بدن ظاهر ٿي پيو ۽ پنهنجي بدن تي بشت جا پنا ويڙهيائون پردي لاءِ ۽ اللہ ٻنهي کي فرمايو ڇا مون توهان کي ان ئي وڻ کان من نه ڪئي هئي ۽ مون توهان ٻنهي کي نه چيو هو ته بي شڪ شيطان توهان جو صاف دشمن آهي۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آدم ۽ حوا عرض ڪيو اي اسان جا رب اسان پنهنجي نفسن تي ظلم ڪيو ۽ جيڪڏهن تو اسان کي بخش نه فرمايو ۽ رحم نه ڪيو اسين ضرور نقصان وارن مان ٿينداسين۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين اللہ فرمایو تواں هيٺ لهو تواں هڪ ٻئي جا دشمن ٿيندا ۽ تواں لاءِ زمين ۾ ڪنهن وقت تائين رهڻ ۽ گذران آهي۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون اللہ فرمایو تواں انهي زمين ۾ زندگي گذاريندا ۽ انهي ۾ تواں کي موت ايندو ۽ انهي مان اٿاريا ويندا۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون اے اولاد آدم جا تحقیق اسان نازل کيو توهان ڏانهن لباس کي جيڪو توهان جي اوگڙن کي ڍڪي ٿو ۽ توهان لاءِ خوبصورتي آهي

घड़ी अॻिते ऐं पोइते करे न सघंदा। يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اے انسانو جيڪڏهن توهان وٽ توهان مان رسول اچن جيڪي بيان ڪن ٿا توهان تي منهنجون آيتون پوء جنهن ماڻهو خوف خدا ڪيو ۽ نيڪي ڪئي انن تے کو خوف نہ ہے ان اوے دکھے با والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون ۽ جيڪي ماڻھو اللہ جي آیتن کي ڪوڙو سمجھن ٿا ۽ انن کان تکبر ڪن ٿا اوے دوزخ ہی آهن وہ دوزخ میں ہمیشہ ہوندا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين وان ما نو کا ودی کیر ظالم آهي جيڪو الله تي ڪوڙ مڙي ٿو يا الله جي آيتن کي ڪوڙو سمجهي ٿو انن ماڻھن کي سندن نصیب جو حصو ملدو ایس تائیں جو جنہیں وقت انہوں وٹ اساں جا فرشتہ پہنچندا جے کہ سندن ساہ کڈندا فرشتہ کھین چوندا تو تواں جا بت کتھے آہن جن جی عبادت کندا ہوا اوے چوندا اج اساں کھا بت غائب تھی ویا پان تے اوے شاہدی دیندا بے شک اوے کافر ہوا قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله فرمائندو توهان جهنم ۾ داخل ٿيو انن گرون سان جيڪي اڳ ۾ گذريا جنن ۽ انسانن مان جڏهن هڪ گرو جهنم ۾ داخل ٿيندو ته اهو اڳين گرو تي لعنت ڪندو ايستائين جو اهي سڀ جهنم ۾ پهچندا ته پوئين پهرين لاءِ چوندا ته اي اسان جا رب اسان کي انن گمراه ڪيو پوءِ تون انن تي ٻيڻو عذاب جهنم جو ڪر اللہ تعالیٰ فرمائندو هر گروه لاءِ ٻيڻو عذاب آهي پر توهان نٿا سمجھو وقالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اي پهريا چوندا پوين کي ته توهان به اسان کان بهتر ناهيو مطلب ته ٻئي گروه عذاب جا حقدار آهن پوءِ توهان عذاب چکھو پنهنجي بدعمالي سبب ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين بيشڪ جن ماڻهن اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجهو ۽ انن کان تکبر یعنی روگردانی کیاؤں انن لائے آسمان جا دروازہ نہ کھولیا ویندا ۽ نٿا داخل تھن اوے بشت میں ایس تائیں جو سوئی جے سوراخ میں اٹھ داخل تھئے ۽ اساں اڑی طرح مجرمن کے جزا ڈیوں تھا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وكذلك نجزی الظالمین انن لائے جہنم جو وچھانو آہے انہن جے مٹھاں جہنم جو اوڑھن آہے اساں اڑی طرح ظالمن کے جزا دیوں تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون جن ماڻھن ایمان آندو چنگا کم کیا اساں نٿا تکلیف دیوں انہن نفسن کے مگر سندن طاقت آہر इहे बेश्ती आहिनि, इहे हमेशह बेश्त में रहंदा। वनज़अना मा फी सुदूरहिम मिन गिल तजरी मिन तहतिहिम अलअनहार وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ऐं असां उन्हनि जे सीननि मां हसद खे कढंदासीं, उन्हनि बिश्तियुनि जे हेठां नहरूं वहंदियूं, ऐं उहे चवंदा सभई तारीफ़ूं अल्लाह ताला लाइ आहिनि जंहिं असांखे सिधे वाट जी हिदायत ॾिनी, ऐं जेकॾहिं अल्लाह असांखे हिदायत न ॾिए हा त असीं हिदायत वारा न थियूं हा। तहक़ीक़ अल्लाह जे रसूलनि सच आंदो ऐं पुकारिया वेंदा नेकोकार, त ही बिश्त तव्हांखे वरसे में मिलियो इन ई सबबु आहे جو تمام نیک عمل کندا ہوا۔ ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين۔ اي بيشتي دوزخن کي پڪاريندا ته اسان کي بيشڪ ملي ويو जेको सचो वाइदो असांजे रब असां सां कयो हो, पोइ छा तव्हांखे न मिलियो जेको सचो वाइदो तव्हांजे रब तव्हां सां कयो हो? चवंदा हाओ, पोइ आवाज़ ॾींदड़ उन्हनि जे दरमियान चवंदो त अल्लाह जी लानत ظالمن تي آهي۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون۔ جيڪي الله جي راه کان روڪين ٿا ۽ چاهين ٿا ته الله جي دين کي تبديل ڪن ۽ هي آخرت جو انڪار ڪندڙ آهي۔ وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون۔ اي بيشتن ۽ دوزخن جي وچ ۾ پردو آهي ۽ اعراف ۾ ماڻهو هوندا جيڪي هڪ ٻئي کي سن نشان سان سڃاڻن ٿا ۽ اهي بيشتن کي سڏيندا ته توهان تي سلامتي آهي، اهي بيشت ۾ داخل نه ٿيندا اگر ته اهي صد کندا۔ واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ اي جڏهن اعراف يعني درمياني درجي وارن جو اکيون جهنم ڏانهن ڦيرايون وينديون، چوندا اي اسان جا رب اسان کي تون ظالمن جي قوم سان نه ملائي۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اي فريدا عراق وارا يعني درمياني درجي وارا دوزخي ماڻهن کي جن کي اوه سندن نشان سان سڃاندا اوه چوندا نه دفع ڪيو توهان تان عذاب توهان جي گرو ۽ جنهن تي توهان کي غرور هو۔ هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ چاهي اوهي ماڻهو آهن جن لاءِ توهان قسم کڻي چوندا هوا ته انهن کي الله جي رحمت نه پهچندي، توهان داخل ٿيو بهشت ۾، توهان تي ڪو خوف ناهي ۽ نه توهان ڏکوي با۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين۔ ۽ سڏيندا جهنمي بيشتن کي ته توهان موڪليو اسان ڏانهن پاڻي يا جيڪي توهان کي الله رزق عطا ڪيو آهي، بيشتي چوندا بيشڪ الله پاڻي ۽ رزق کافرن تي حرام ڪيو آهي۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ جيڪي پنهنجي دين کي مذاق ۽ رام ڪري سمجھندا هئا ۽ کين سندن دنيا جي حياتي مغرور ڪيو، پوءِ اڄ اسان انهن کي وساريو ٿا جيئن انهن قيامت کي وساريو هو، ۽ ऐं जीअं उहे असांजे आयतुनि जो इनकार कंदा हुआ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ تحقیق انہن وٹ قرآن کریم پوتو تو اساں قرآن کے پنجے علم سان کھولے کھولے بیان کیو ہدایت ایں رحمت آہے انہی قوم لائے جيڪي ايمان آنن ٿا هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انن کافرن کے نہ انتظار مگر آخری نتیجے جو جن دی ان جو آخری نتیجو سامو ایندو تے چوندا اوے جن دنیا میں قیامت کے وساریو ہو تحقیق اللہ جا رسول اساں وٹ سچ کھنی آیا او چھا اساں لائے کے سفارشی آئن جے کہ اساں لائے ہیر سفارش کن यासी दुनिया में मोटी नेक अमल करियूं बेशक नुकसान में विधाऊं पंहिंजनि नफ़्सनि खे ऐं हथ मां निकिरी वियनि उहे ॻाल्हियूं जेके ठाहींदा हुआ